أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، arkadaşlar bugün inşallah işleyeceğimiz ders cehalette en son nokta. Yani cehalet meselesinde, cehaletle ilgili bir ders daha, belki iki ders daha yaparız ama o ayrı. Yani bugün cehalet konusu hakkında son noktayı, ya da artık ne yapıyor son noktayı, özellikle bizim aslında cehalet geçerli midir, geçersiz midir? Yazar buna ne yapıyor? Yazar buna bir nokta koyuyor. En biz neyi anlattık ilk başta? Cehaletin tanımını anlattık. Öyle değil mi? Daha sonra neyi anlattık? Cehaletin fıkıhta ve akidede engel oluşuna değindik. Daha sonra genel olarak dedik ki bizim yazarımızda ne var? Cehalet, Müslüman, biri Müslüman oldu mu? La ilahe illallah dedi mi? Onun için cehalet nedir? Onun için cehalet geçer, özürdür dedik. Ve tekfirin kaidesini de ne olarak getirdi birini tekfir etmenin? Bütün şartlar yerine gelip, bütün engeller ortadan kalkmışsa. Cehalet de neydi? Cehalet de hükmün açığa çıkmasında bir engeldi. Öyle değil mi? Ondan dolayı diyordu cehalet geçerlidir. İki kişiyle delil alıyordu buna. Neyle? Kuddamete ibn-i Maz'un, bir de zaten var hadisesiyle. Tabi bunu yaparken de şeyle değil ha. Hani bu normal meselelerde değil yani. Açık, malum yine dini bir darre de olsa küfür meselesinde insan ne olur diyordu. İnsan cehaletle mazur olabilir diyordu. Şirk ameli yaparsa, küfür ameli yaparsa cehaletle mazur olabilir. Ve dikkat ederseniz ben her derste diyorum ki ama hangi cehaletten bahsettiği gelecek. Yani hangi cehalet? Hani hangi cehalettir? Kişiyi ne yapan, kişiyi mazur kılan cehalet. Sonunda diyorum ki gelecek diye son derse bırakmıştı yazar. En son mesela dersimizde neyi anlattı? Şimdi biri cahilse birinin ona mutlaka cehaletini gidermesi için hücceti ikame etmesi lazım. Öyle değil mi? Hücceti ikame edecek adamda aranması gereken şartları anlattı. Yani alim olacak, maruf olacak, tek kişi de olabilir. Öyle değil mi? Bir de adaletli olacak. Sahih. Ve alim olacak dedik. Anlattığı meseleyi adam ne yapacak? Adam bilecek. Ve orada dikkat ederseniz ne dedik mesela? Şu nokta çok önemli dedik. Yani ben bir köylü olabilirim. Karşıdakine hücceti ikame edemeyebilirim. Yani onun cehaletini gideremeyebilirim. Çünkü ben bilmiyorum. Bende hani hücceti ikame eden alimin şartları bende yok. Ama bu demek değildir ki o adama hücceti kaim olmamıştır. Belki ben onun cehaletini gideremeyebilirim. Fakat onun ne yapması lazım? Onun araştırması lazım demiştik. Şimdi buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Şeyhin görüşü bu konuda nedir? Hangi cehalettir insanı mazeretli kılan? Kişinin kendinden def etmeye imkan bulamadığı cehalet. Kişinin kendinden def etmeye imkan bulamadığı cehalet ve def edebilmek için de uğrunda uğraştığı cehalet. Yani bu nokta çok önemli arkadaşlar. Kişinin şeyhin yanında hangi cehalettir muteber olan, geçerli olan cehalet, insanın küfre girmesine engel olan, kişinin kendinden def edemediği cehalet ve kişinin bunu giderebilmek için uğraştığı cehalettir. Evet. O zaman demek ki şeyhin yanında arkadaşlar cehalet meselesine esas olan nedir? El mutemekkin minel ilm ve gayri mutemekkin minel ilm. Kişinin İlim okumaya fırsat buluyor olması veya öğrenmeye fırsat buluyor olması, sormaya fırsat buluyor olması, bir de sormaya fırsat bulamaması, öğrenmeye fırsat bulamaması, araştırmaya fırsat bulamaması. İşte yazarın yanındaki en büyük fark noktası budur. Mutemekkin minel ilm ve gayri mutemekkin minel ilm. Yani kişinin mesela diyelim adamın biri şehirde yaşıyor, yazara göre bunun hiçbir şekilde cehaletle mazur değildir. Müslümanların yaşadığı bir şehirde yaşıyorsa şeyhe göre hiçbir şekilde cehaletle mazur olmaz. Ama diyelim ki mesela köyde yaşıyor. Tamam mı? Veya uzak bir yerde yaşıyor. Hiç alakası yok. Bu adam buna göre nedir? Cehaletle mazur olabilir. Neden? Çünkü biri ilim okumaya fırsat bulmuştur. Sormaya fırsat bulmuştur. İşte bu mütemekkin minel ilimdir. Şehirde yaşamıştır. Öbürü ise yaşamamıştır. Öbürü ise dağdadır. Sorabileceği, öğrenebileceği ne yoktur? Öğrenebileceği hiç kimse yoktur. Bu noktayı anladınız mı? Tabi buna delil, yani bunun için bize öyle bir şey lazım ki böyle ana bir madde lazım. Bu ana maddenin üzerinde ne yapalım? Her şeyi kıyas edebilelim. Bizim zamanımıza benzeyen bir zaman lazım. Bizim mekanımıza benzeyen bir mekan lazım. Öyle mi? Ve bizim insanlarımıza benzeyen insanlar lazım ki bizim de elimizde bir kıyas olsun. Bu kaidenin sağlam olduğunu anlayabilirim. O da neydi arkadaşlar? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce. Tamam mı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bu kıyas elimizde, bizim kıyas şeyimiz yani. Bu, anlamaya çalışalım bunu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce. Bir kısım insan müşrik olarak öldüler. Öyle değil mi? Peygamberin dedesi ve diğer insanların çoğu müşrik olarak öldüler. Öbür taraftan Zeyd ibn-i Amr ibn-i Nufeyl Müslüman olarak öldü. Öyle değil mi? Hanif olarak öldü ve Peygamberimiz cennette olduğunu söyledi. Sahih. Varaka ibn-i Nevfel ne olarak öldü? İnşallah haniflerden olarak, Müslüman olarak öldü. Peygamberimiz cennette olduğunu söyledi. Cennette onu gördüğünü söyledi. Şimdi peki, Peygamberin dedesi ve diğer insanlar da Hazreti İbrahim'in dini üzerine olduklarını söylüyorlardı. Bu insanlar da Hazreti İbrahim'in dini üzerine olduklarını söylüyorlardı. Sahih. Buraya kadar böyle mi? Allah-u Teala لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِك۪ينَ dedi. Peygamberden önceki Araplara müşrikler diyor Peygamber. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah'ın müşrikler dediği Araplar, Peygamberimizden öncekiler de, Peygamberimizin cennete dediği işte Zeyd ibn-i Amr ibn-i Nufel gibi, Varaka ibn-i Nufel gibi insanlar, bunlar hepsi Hazreti İbrahim'in dinine tabi olduklarını ne yapıyorlardı? Hazreti İbrahim'in dinine tabi olduklarını söylüyorlardı. Peki neydi bunları kurtaran, neydi bunları helak eden? Normalde İbrahim'in dini tahrif olmuştu. Öyle değil mi? İbrahim'in dini neydi? İbrahim'in dini tahrif olmuştu. Şimdi bizim zamanımıza bakalım. Muhammed'in dini aleyhissalatü vesselam gelmiş ama ne, tamamen tahrif olmuş bir şekilde. Öyle değil mi? Yani insanların çoğu dini tahrif etmişler. Bir taraftan sofiler musallat olmuş dine, bir taraftan particiler musallat olmuş dine, bir taraftan akılcılar musallat olmuş dine, bir taraftan zındıklar musallat olmuş dine. Dini her yönden tahrif etmişler. Şey olarak, mekan olarak hakiki ilmi anlatan insan sayısı çok az. Sahih. Onların döneminde de aynısı var mıydı? Aynısı vardı. O zaman dönemimiz onların dönemine benziyor mu? Aynı onların dönemi gibi. İki de farklı grup, ikisi de aynı dine intisap ettiğini söylüyor. İkisinin arasında dağlar kadar fark var. O buna müşrik diyor, o buna müşrik diyor. Sahih. Aynı mı ortam? Ortam aynı. Çünkü peki neydi Zeyd ibn-i Amr ibn-i Nüfeyl'i kurtaran? Neydi bunları kurtarmayan? Bunlar da cahildi. Öyle değil mi? Bunlar da cehaletleri vardı. Neden bunlar mazur olmadılar? Çünkü Zeyd ibn-i Amr ibn-i Nüfeyl ta Şam'a kadar dini öğrenmek için gitti. Gitti, orada papazlarla konuştu, rahiplerle konuştu, Yahudilerle konuştu. Bukhari'de kıssası var. Yahudilerle konuştu, Hristiyanlarla konuştu. En sonunda İbrahim'in dininin hak olduğunu anladı. Ve Allah'ım, ben İbrahim'in dini üzerineyim. Daha güzelini bilsem daha güzelini yapardım ama ben bu kadarını biliyorum. Dedi. Bu ne olmuş oldu? Bu kendini bu şekilde kurtardı. Yani ilimden mütemekkindi. Öğrenmeye, araştırmaya güç sahibiydi. Araştırdı. Bulabildiği kadarıyla Allah onu ne yaptı? Allah onu kabul etti. Sahih. Ama öbür taraftan Peygamberimizin işte dedesiydi, akrabalarıydı, diğer müşriklerdi. Babalarının yolu üzerinde oldukları yol üzerinde ne oldular? Rıza gösterdiler. Hiç kafalarını sağa sola kıpırdatmadılar. Bunlar taklitlerinden razı oldular. Aynı toplumda yaşayan iki insan, öyle mi? Bunlar kurtuldular, bunlar ne oldular? Bunlar helak oldular. Burayı anladınız mı? Bu mesele anlaşıldı mı? Bu nokta. İşte bütün meselelerde kıyas noktası nedir? Bütün meselelerde kıyas noktası budur. El-mutemekkinu minel ilm ve gayr-ı mutemekkin minel ilm. Yani ilimden istiyor, hakkı istiyor. İşte ama ilim ortamı var. Adam ne yapıyor? Adam araştırıyor. İşte bu biraz buluyor mesela. Hakkın birazını buluyor. Araştıran biraz da olsa bulur zaten. Bulduğu zaman nedir? Bu ona yeter. Öbür taraftan diğeri hiç kıpırdamıyor yerinden yani. İçinde bulunduğu halden razı. Öyle değil mi? Bu adam ne değildir? Bu adamlar müşrik. O müşriktirler. Ve peki bu müşrik olanlara hüccet neyle kayım oldu? Zeyd ibn-i Amr ibn-i Nüfek gibi 2-3 tane adamla kayım oldu. Hiçbir şey bilmeyen. Sadece bildiğiyle. Bu din doğrudur, sizin dininiz yanlıştır. Allah'a ibadet edin. İbrahim sadece Allah'a ibadet ederdi. Bu sözle ne oluyordu? Bu sözle onlara hücceti ikame ediyorlardı. Yoksa onlar da tevhidi çok güzel bilmiyorlardı yani. Böyle dört dörtlük bir tevhid akidesine işte tevhid-i uluhiyye budur, tevhid-i rububiyye budur diyemiyorlardı insanlara yani. Ama neydi? Bir defa dahi olsa bu insanların duyması ve taklitlerinden rıza göstermesi onları ne yaptı? Onları müşrikler grubundan kıldı. O zaman şeyhin yanında arkadaşlar görüş nedir? Şeyhin yanında o zaman şu anda mesela şehirlerde yaşayan insanlar Müslümanların içinde yaşıyorlar. Ve her şehirde bir fadlillah ve bihamdillah tevhidi anlatan alimler var. İnsanlar gidip sormadıklarını, araştırmadıklarından dolayı şimdiki insanların çoğu nedirler? Cehaletle mazur değillerdir. Anladınız mı? Cehalet bunlar için kesinlikle mazeret değildir. Eğer cehalet bunlar için mazeret olsaydı peygamberin akrabaları içinde, Mekke'li müşrikler içinde ne olması lazımdı? Mazeret olması lazımdı. Hem de bir tarikin evle mazeret olması lazımdı. Neden? O zaman ne televizyon vardı, ne gazete vardı, ne radyo vardı. Bir yerden bir yere sefer etmek çok zordu. Öyle değil mi? Anlatan insan yoktu. Yani bir tane Zeyd ibn-i Amr, bir de Varaka, bir de bir tane daha adam var. Üç tane adam vardı Mekke'de yani. Tevhidi bilen üç tane adam vardı Mekke'de. Ve üçü de şimdiki alimlerin anlattığı gibi böyle rububiyye, uluhiyye diye böyle bütün delillerle anlatmıyorlardı yani. Anladınız mı? Buna rağmen bunlara hüccet ne oldu? Bir kelimeyle. Mesela Zeyd ibn-i Amr ne diyordu? Diyordu koyunu Allah yarattı diyordu. Siz onu götürüp Allah'tan başkasına kesiyorsunuz diyordu. Yani akıl getiriyordu sadece ona. Akıl da bildiğiniz gibi şey değil. Hüccet değildir yani. Ama bunlardan şirk içinde olduğunu söylemesi neydi? Onlara hücceti kayım olmasını sağladı. Şimdi arkadaşlar demek ki bizim için şey neymiş? Bizim için ölçü neymiş? İlimden mütemekkin olanlar ve ilimden mütemekkin olmayanlar. Yani ilim ortamı olanlar, ilim ortamı olmayanlar. Öyle değil mi? Bu insanlardan bazıları nedirler? İlim imkanı bulanların hiçbiri mazereti değildir. İlim imkanı bulmayanlar da mazeretlidirler. Şimdi mesela arkadaşlar buna şey getirelim, örnekler getirelim alimlerin sözünden, bu konu daha iyi anlaşılsın. Mesela alimler ittifakla ne diyorlar? Darül İslam'da kimse çok açık meselelerde cehaletle mazur olmaz. Birinci delil mesela size. Böyle bak, şimdi yazar konuyu biliyorsunuz biraz farklı başlıklar altında getiriyor. Biz daha iyi anlaşılsın diye konuyu biraz daha farklı başlıklar altında sunabiliyoruz yani kitabın sırasında. İkinci mesela delil olarak birinci delil ne diye sunabiliriz arkadaşlar? Ya da alimler ne diyorlar? Darül İslam'da hiç kimse hüccetle, cehaletle ne olmaz? Mazur olmaz. Darül İslam'da. Tabi neden? Şimdi soralım. Neden Darül İslam'da hiç kimse cehaletle mazur olmaz? Çünkü Darül İslam nedir arkadaşlar? İlmin yayılma mekanıdır. Herkesin soru sorup öğrenmeye ne olduğu müsait olduğu bir yerdir. Bundan dolayı nedir? Bundan dolayı alimler diyorlar Darül İslam'da kimse cehaletle mazeret olmaz. Demek ki neye deniyor illet? Temekkün minel ilm ve gayri temekkün minel ilm. Yani mütemekkün minel ilm ve gayri mütemekkün minel ilm. Darül İslam'da herkes ilim öğrenmeyle mütemekkindir. Öyle değil mi? Her tarafta alim var, kadı var. Gidip sorabilirsin. Bu alimlerin bu sözü bizim ilk başta söylemiş olduğumuzu destekliyor. Öyle değil mi? Demek ki birazdan gelecek diyorlar ki dar harpte de insan şey olabilir, cehaletle mazur olabilir. Tabi limaza? Çünkü dar harpte ona doğruyu anlatacak kimse yoktur. Yani ilimden mütemekkin değildir. İlim öğrenmeye ne değildir? İlim öğrenecek ortam yoktur, soracağı ortam yoktur. Dar harpte insan cehaletle mazeretli olabilir diyorlar. Şimdi tabi geleceğiz oraya. Ondan sonra başka bir delil mesela arkadaşlar. Diyorlar ki ikinci ma'lum mineddini biddarrada kimse cehaletle mazeretli olmaz. Yani herkesin bilmek zorunda olduğu meselelerde kimse cehaletle mazur olmaz diyorlar. Öyle değil mi? Neden? Bunun aslını bir düşünsenize. Bunun aslını biraz düşünün. Herkesin bilmek zorunda olduğu, bak. Herkesin ilmi herkese kolay olan, herkesin duymak zorunda olduğu, herkesin arasında yaygın olan. Gene nereye döndü bu asıl şimdi? Nereye döndü gene? İlim. Temekkün minel ilm. Mütemekkin minel ilm ve gayri mütemekkin minel ilm. Yani bu kaide oraya geliyor. Neden? Çünkü herkesin bilmek zorunda olduğu şey herkes bilir zaten. Herkes bundan mütemekkindir. Bunu öğrenmek herkes için nedir? Herkes için rahattır. Ama öbür taraftan mesela şimdi gelecek bu iki delil de ne? Aslında neye dönüyor? Yani Darül İslam meselesi de malum mineddini bir darra meselesi de neye dönüyor? Çünkü Darül İslam ilimin mazanlıdır, ilim yaygındır. Herkes ilim öğrenmek, mütemekkindir herkes ilim öğrenmekten. Herkes için kolay bir ilim öğrenmek, kimse mazur olmaz. O zaman dediğimiz gibi kişinin neyine dönüyor bu? Öğrenip öğrenmeme ortamına göre değişiyor. Yine mesela arkadaşlar, üçüncü delilimiz, darül harpte insan cehaletle mazurdur diyorlar. Darül harpte insan cehaletle mazurdur diyorlar. Kimi örnek veriyorlar buna? Necaşi. Öyle değil mi? Neden? Peki bunu da aslında düşünün şimdi. Ne bunun aslı ahi? Ne anlıyorsun bu illetten? Neden demişler darül harpte insan cehaletten mazur olabilir? Örnek olarak da Necaşi vermişler. Çünkü demişler darül harpte onu öğretecek kimse yoktur. Neye döndü yine mesela? İlim meselesine. Kişinin bunu öğrenebileceği, sorabileceği ve soramayacağı yerler meselesine ne oldu? Döndü gene. Yine aynı şekilde mesela arkadaşlar alimler ne diyorlar? İslam'a yeni giren bir insan cehaletle mağdur olur. Hadis vahdin bil İslam. İslam'a yeni giren bir insan cehaletle ne olabilir? İslam'a yeni giren bir insan cehaletle mağdur olabilir diyor alimler. Tabi ne demektir bu arkadaşlar? İslam'a yeni giren öğrenmeye fırsat bulmuş mudur? La ilahe illallah demiştir, İslam'a girmiştir. Gene mesele neye döndü? Kişinin öğrenmeye fırsat bulması ve bulamamasına ne oldu? Mesele döndü. Bak illete bakın, ana temel illete bakın, ana temel illet hepsi bir noktada ne yapıyor? Bir noktada birleşiyor. Tayyip. Alimler ne diyorlar mesela başka bir delil? Gizli meselelerde insanlar cehaletle mazur olabilir. Esma ve sıfat gibi. Gizli meselelerde insanlar cehaletle mazur olabilirler. Esma ve sıfat gibi. Neden? Çünkü gizli meselelerin ilmi sadece alim olan insanlara kastır. Öyle değil mi? Çok mesela ince tafsilatlar alim olan insanlara kastır. Bunda da insanlar ne olabilirler? Bunda da insanlar cehaletle mazur olabilirler. Alimler ne yapıyorlar? Alimler böyle diyorlar. Bu anlatmış olduklarımızdan bu hani cehaletin özür olup özür olmadığı yerlerde den ne anladınız arkadaşlar? Genel olarak illet ne görüyorsunuz yani baktığınız zaman şöyle önünüzde kağıda şöyle bir bakın. Ne görüyorsunuz? İlim bakın, ilim ortamı olan yerler, ilim ortamı ne yapmıyor? İlim ortamı olmayan yerler. O zaman şeyhin bu saydığı ve getirmiş olduğu kıyas noktası ve çıkarmış olduğu sonuca göre şeyh ne diyor? Tekrarlıyorum. Şu anda diyor her beldede Müslümanlar vardır, sorulacak insanlar vardır. Şirk ve küfür ameli yapan insanlara ne yapılır? Müşrik muamelesi yapılır diyor. Kesinlikle onlara Müslüman muamelesi yapılmaz diyor. Şirk ameli işleyen insanlara. Kesinlikle İslam muamelesi yapılmaz diyor. Çünkü bunlar diyor kendileri sormamışlardır. İsteseler ne yapar? İsteseler öğrenebilirler diyor. Yani mesela Mısır'ı ele alın. Diyelim şey meselelerini, kabir meselelerini düşünün Mısır'da. Sofi çok ama Sofi kadar da Selefi var. A'sından Z'sine herkes Selefilere, Sofilere müşrik dediğini biliyor. Sofiler de dahil olmak üzere. Öyle değil mi? Bunu duyuyorlar mı adamlar? Duyuyorlar. Peki araştırıyorlar mı? Araştırmıyorlar. O zaman suç kimin üzerinde? Suç araştırmayanların üzerinde. Öyle değil mi? Şimdi bu insana zaten ne yapılmaz? Bu insana Müslüman muamelesi yapılmaz. Hatırlıyorsanız mesela biz geçen sene Şeyh Makdis'in kitabını okurken bir noktaya değinmiştik. Öyle değil mi? Adam mesela arkadaşlar hem bizim fikrimizi biliyor, hem kendi fikrini biliyor, hem de kendince bizim söylediğimiz şeyleri biliyor ve bunlar reddiye getiriyor kendince. Anladın mı? Şimdi biri de diyor ki bu adam cehaletle mazur. Bu adamın neyi cehaletle mazur olacak? Bu benim fikrimi de okumuş, kendi fikrini de okumuş, reddiye veren kitapları da okumuş. Demek ki bu adam mütemekkin minel ilim. Yani bu adam nasıl şey olacak, cehaletle mazur olacak? Böyle bir olay ne? Böyle bir olay yok. Buraya kadar inşallah şey oldu mu? Anlaşıldı mı? Şimdi arkadaşlar bu noktada alimlerin bazı sözlerini inceleyelim. Yani alimler bu konu hakkında ne demişler? Biraz bakalım. İlk başta Şeyhülislam İbn Teymiye. Şimdi Şeyhülislam İbn Teymiye'nin sözlerine geçmeden önce şu noktaya dikkat çekelim arkadaşlar. Mesela misal örnek veriyorum. Yasir Burhani'nin kitabını açtık. Tamam mı? Minnetürrahman veyahut da işte şerhini veya şerh olmayan kitabını açtık. Cehalet meselesini anlatıyor. Veya Ahmet Feri'nin bidatçı tekfircilere reddiye cehalet özürdür. İkisi de İskenderiye şeyhlerinden. Bu adamların kitaplarını açtık. İkisi de inşallah hayır üzerine yani iştihad eden insanlar. İnşallah. Bu adamların kitaplarını açtık. Cehalet meselesine bakıyoruz. İbn-i Teymiye'nin sözlerini olduğu gibi pat pat getiriyorlar. Hüccet-i kamu olmadan kimse kafir olmaz. İşte bilmeden kimse kafir olmaz. İşte bir sürü sözü var İbn-i Teymiye'nin bu noktada. Öyle değil mi? Bak diyorlar Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin yanında asıl olan nedir? Kim olursa olsun. Hüccet kaim olsa adamın üzerine ne olur? Hüccet kaim olursa adamın üzerine. Hele özellikle Ahmet Ferid'in kitabı. Hüccet kaim olursa adamın üzerine, olmadan adamın üzerine adam kafir olmaz diyorlar. Şimdi arkadaşlar bir alimin bir konu hakkındaki görüşünü anlamak için ne yapılır? O alimin bütün görüşleri bir araya toplanır. Sonra o görüşü, o sözlerin içerisinden alimin son sözü ne yapılır? Alimin son sözü çıkarılır. Mesela İbn-i Teymiye'nin mutlak olarak hüccet kaim olmadan kişi kafir olmaz dediği sözleri. İbn-i Teymiye ne diyor mesela? Benle oturanlar bilirler ki diyor, ben en çok insanların aynı yani şahıs olarak kafir veya fasık denmesinden nehyedenlerden biriyim ben diyor. Yasaklayanlardan biriyim ben diyor. Ta ki adama hüccet kaim olsun. Dedim ta ki adama hüccet kaim olsun ve adam buna muhalefet ederse eğer diyor, hani muhalefeti küfür olan meseleyse diyor, adam kafir olsun. Şimdi bu sözü düşündüğün zaman diyorsun Şeyhülislam İbn Teymiye'nin yanında demek ki bir insan bir meseleyi bilmiyorsa Cehalet ona kaim olmayana kadar, hüccet ona kaim olmayana kadar kişi kafir olmaz. Öyle değil mi? Yine mesela İbn-i Teymiye bir sözünde diyor ki, her küfür sözü söyleyen, her küfür ameli yapan kafir değildir diyor. Anladın? Ta ki diyor, hüccet ona ikame olana kadar. Ha, düşünüyorsun demek cahil oldu mu bir adam? Bilmedi mi mesela? Küfür sözü söyledi mi ne yapılması lazım? Hüccetin ona ne yapması? İkame olması lazım. Ve bunun gibi daha birçok söz. O iki kitaba bakabilirsiniz yani. En çok toplayan kitaplardan yani. İkisine bakabilirsiniz. Tamam mı? Tamam, şimdi bunu şimdi düşünsen acaba İbn-i Teymiye'nin düşüncesi bu mudur? Şimdi şeyh diyor ki, İbn-i Teymiye'den bu konuda nakil yapanlar diyor genelde İbn-i Teymiye'nin temekkün minel ilm, mütemekkün minel ilm ve gayri mütemekkün minel ilm hakkındaki sözlerini getirmediklerinden dolayı diyor konu anlaşılmamıştır. İbn-i Teymiye'nin diyor bütün hüccetin ikamesiyle ilgili şartları diyor, sözleri diyor bu sözleriyle kayıtlıdır. Yani alim başka yerde de başka sözler de söylemiş. Neden onları getirmiyorsunuz diyor. Yani her cehaletin İbn-i Teymiye'nin yanından muteber olmadığına dair bu alim de ne yapıyor? Bu alim de bir sürü söz getiriyor. Öyle değil mi? Mesela bir tanesi işte 12. cilt 477 470 478 479 diyor, kim imanın bazısını acziyetten veya ilmi elde edememesinden yapamazsa üstüne bir şey yoktur. Acziyetten veya ilmi elde edememesinden. Demek ki İbn-i Teymiye'nin yanında cehalet hangi cehaletmiş arkadaşlar? Kişinin gidermeye fırsat bulamadığı, aciz kaldığı cehaletmiş. Yine aynı şekilde 10. cilt 347, 21. cilt 634'te İbn-i Teymiye diyor ki teklifin şartı ilimle temekkündür. Apaçına teklifin şartı ilimle nedir? İlimle temekkündür. Yani kişinin ilim öğrenmeye imkan bulduğu yerlerde insan artık mükelleftir. Bak, ilim öğrendikten sonra demiyor ha, iyi anlayın. İlim öğrenmeye fırsat bulduğu yerlerde kişi nedir? Kişi artık mükelleftir. Yani ister öğrensin ister öğrenmesin, onun kendi bileceği iş. Anladın mı? Demek ki İbn-i Teymiye'nin yanında hangi cehalet şeymiş? Hangi cehalet? Bu çoktan nokta çok önemli. Yani İbn-i Teymiye'nin sözleriyle oynayıp da sanki bütün cehalet özürmüş gibi gösteren insanlar maalesef ne yapıyorlar? Bir sözünü alıp bir sözünü bırakıyorlar. Bu sözler bize ne yapıyor? Şeyhülislam'ın yanında her cehaletin değil. Yani insanın kendinden def edemeyeceği cehaletin, aciz olduğu, mesela uzak yerde yaşamış, yeni Müslüman olmuş veya işte dağ kenarında yaşıyor adam, yani böyle hiç ilim gelip giden bir yer değil mesela. Eski köyler gibi elektriğin suyun olmadığı, insanların hiçbir şey duymadığı. Hatta şimdi bile var birkaç, böyle birkaç yer bu tür insanlar. Veya Afrika'daki insanlar mesela, işte bunlar gibi insanlar cehaletten bahsediyor. İbn-i Teymiye'nin yanında işte adam hadis külliyat hadisi okumuş 10 sene boyunca, öyle değil mi? Ya da şeriayı okumuş 5 sene, 2 sene de hazırlık okumuş 7 sene. Bu adamın cehaletle maletle şey olmaz yani. Bu adamın cehaletle özrü olmaz. Yani bu meslek üzerine olanların da gerçekten sapık şeyleri var. Yani sonuç olarak çıkardıkları çok sapık fikirleri var. Mesela örnek veriyorum yani misal olarak. Adam diyor ki hüccetin kayım olması lazım. Hücceti kayım edenin de onu kabul ettiği biri olması lazım. Bak, hücceti kayım edenin de onu kabul ettiği biri olması lazım. Allah Allah diyorsun. O zaman peygamberlerin hiçbirini kavimleri kabul etmiyorlardı. Yani peygamberler o zaman şimdi hücceti kayım edemediler mi? Diyor. Yok diyor, peygamberlerin elinde taş dile geliyordu diyor. Adam mesela. Bunu böyle kafadan bir hivar oluşturmuyorum ha. Yani bunu burada onların şeyhi işte sizin eski evin orada olan vatandaşla konuştuğumuz zaman onu söylediklerini aktarıyorum size yani. Hani bu meselelerden maruf adamlardan biri burada. Bu, aynı söyledikleri bu. Peygamberin elinde diyor taşlar dile geliyordu diyor. Senin elinde taşlar mı dile geliyor diyor. Dedik şeydir. Hazreti Hud'un kavmi diyordu ki Yahudu maciytena bi beyyine. Ey Hud, sen bize hiçbir şey getirmedin. Sen bize hiçbir delil, bir mucize getirmedin. Hazreti Hud'un mucizesi yoktu. O zaman Hazreti Hud ellerinde taş konuşmadı diye Hazreti Hud şimdi hücceti ikame edemedi mi onların şeyine, onların üzerine? Bu defa bir bakıyordun yatalak var. Yok yok, şimdi öyle olmaz. Sen ilim talebesin, ben ilim talebesiyim. Olayı alimlerin görüşü ışığında anlamak lazım. Şimdi işte Elbani, ya şimdi bir dakika dur. Sen biraz önce saydın. İşte ben muhaddisim, ben şuyum, ben buyum. Tamam güzel, sen muhaddissin, sen alimsin, koş. Şimdi sen ilim talebesin, bak bu insanlar da ilim talebesi. Sen delilini getiriyorsan biz de sana delilimizi getiriyoruz. Sıkıştı bu adam. Yani adam ortada kaldı, sıkıştı. Şey yaptı bu defa. Ya işte alimlere gitmek lazım. Ben de sen anlayamayız bu meseleleri. Anladın? Ben dedim, sofiler de bundan dolayı saptılar yani zaten. Hani alimlere gidelim diye. Mesele nereden çıkmıştı? Bu vatandaşların yanında biri kalıyor. Sofi, tamam mı? Vahdetül vücutçu. Ben dedim bu adam müşriktir. Yani bundan muamele edilmez. Bunların yanında kalıp da o şeyhin öğrencisi olan vatandaşlar gitmiş şeyha sormuş. Şeyh de demiş ki şeydir. Yok demiş, onlarla daha iyi geçinmeniz lazım demiş. Onlara anlatmak için. Neyse ondan bir tane o gidiyor soruyor geliyor, benden bir tane, ondan bir tane, benden bir tane. En son şey bizi karşılaştırdı. Tabii bir şeyim yok yani. Dedi en son gün dedi yani, gel o da gelecek, gel o konuşur. Konuştuk. Dedi işte şeydir. İşte onun kabul ettiği biri olacak. Dedim ki bu vatandaşa kendi kabul ettiği alim dedikleri, yanına gidip ders aldıkları adam vahdet-i vücudun ve bu manada olan insanların kafir olduğuna dair hücceti ikame etmiştir. Yok dedi, gene biz buna kafir diyemeyiz dedi. Anlaşıldı? Yani oradaki o menzilci adam, sen yanlarındaydın hatta değil mi? Onun kabul ettiği, alim dediği, yanına gidip ders aldı. Hatta belki yani burada ondan daha büyük alim de onlar kabul etmiyorlar yani. Onların gözünde en büyük alim o. O adama soruyorlar, o adam diyor ki şey, küfürdür diyor yani, köpek Allah mıdır diyor adam yani. Ne biçim ya sen vahdet-i vücut şeyin nazariyesini bu basit bir iki cümleyle çürütüyor adam. Ama adam çıkıyor diyor ya bu konuda vahabilerden etkilenmiş. Ha bak diyor yanında şüphe var o zaman. Bu şey için diyor, o vahdet-i vücut için diyor. Yanında şüphe var o zaman diyor adamı. Yani ilanı ahiri ben sonunda kalkıp dedim zaten yani, sizin anlattığınıza göre Yahudi ve Hristiyanlar hepsi Müslüman. Fetret ehli yani. Çünkü yanlarında bir sürü şüphe var. Ondan sonra Yahudi ailelerin içinde doğuyorlar. Bu adamlar peygamberi sahih şekilde duymuyorlar. İşte müşevveh bir şekilde, yani çirkinleştirilmiş bir şekilde duyuyorlar. Hepsi bunların şey o zaman. Hepsi bunların ne? Hepsi bunların mazur diye. O da işte İbn-i Teymiye'nin, işte Muhammed İbni Abdülvahab'ın hep şey sözlerini getiriyor böyle. Hani bu konuyla ilgili sözlerini getiriyor. Diyoruz bak bu sözleri de var bu adamların. Yok işte niye bu alimler görmemişler mi bunları? Yok işte yani hep böyle ne? Tek taraflı işte olayın bir yönü, alimlerin bir görüşünü, bir konu hakkında söyledikleri sözü alıyor adam mesela. Ne yapmıyor? Gerisini bırakıyor. Böylece de insan doğruya ulaşamıyor. Aynı şekilde İbn-i Teymiye arkadaşlar 20. cilt 280'de diyor ki özür izaleti acziyetle oldu mu özür olur. İnsan ne zaman bunu izale etme imkanı buldu mu bu özür olmaz. Yani bu sözden daha açık bir söz var mıdır? Özür ne zaman özürdür? İzalesi mümkün olmadığı zaman. Yani ne olacak? İnsan ilimden mütemekkin olmadığı zaman. İnsan ilim elde edecek ortamda olmadığı zaman bu özür nedir? Bu özür cehalettir. Yoksa kişinin özrü ne değildir? Kişinin özrü cehalet değildir. Aynı şekilde arkadaşlar cilt 28, 125, 126. Allah diyor ümmete emri bil marufu emretmiştir. Ümmete emri bil marufu emretmiştir diyor. Fakat emri bil marufla diyor hüccet kayım olmaz diyor. Hüccet neyle kayım olur arkadaşlar? Kişinin bu emri bil marufu duymayla, yani buna mütemekkin olmayla, bu ortamı bulmayla kişinin üzerine hüccet kayım olur diyor İbn-i Teymiye. Ve böyle olunca da ne diyor? Böyle olunca da diyor artık peşine düşmeyen adam diyor. Allah bir şey yapmamış diyor. Bu kendinden kaynaklanan nedir? Kendinden kaynaklanan bir sorundur. Bu sözleri düşündüğümüz zaman öyle değil mi? Kitaptan da okuyorsunuz kitabı bir daha. Bir daha baktığınız zaman göreceksiniz ki ne meselesi? Şeyhülislam İbn-i Teymiye ne yapıyor? Birbirinden meseleleri ayırıyor. Yani onun yanında küfre giren insana hüccetin ikame edilmesi nedir? Hüccetin ikame edilmesi lazımdır. Ama hangi insana? Kendisi uzak yerde olan, duyamayan veya anlayamayan insana. Yoksa işte Müslümanların içinde yaşayan, ondan sonra ilimden temekkün sahibi olan veya gelip daha dünyanın öbür ucunda şeriat fakültesinde, hadis külliyesinde okuyan adama hüccet şartı martı gerekli değildir. Hangi meselelerde? Apaçık olan meselelerde. Ha gizli olan meseleler, mesela esma ve sıfattaki bazı konular gibi herkes bilemeyebilir gerçekten. Yani birazdan istidlal istiyor, şey istiyor, delil istiyor olabilir. Ama bu tür meseleler öyle değil mi? Genelde herkes zaten bilmek zorunda olduğu meseleler. Bir de bu olaya biraz da bu yönden yaklaşmak lazım. Yani tam belki bugün insanlar bilmiyorlar birçok şeyi ama bunu insanlar bilmek zorunda oldukları meseleler bunlar. Yani bu tevhid ve şirk meseleleri herkesin ahiretini kurtarmak için bilmek zorunda olduğu nedeni herkesin üzerine farz-ı ayn olan meseleler. İbn-i Kayyım Medarecus Sarikinde diyor ki arkadaşlar kim Allah'ın emredip nehyettiklerini bilme imkanı bulup da kendisi taksir yaparsa hüccet üzerine ikame olmuştur. Kim Allah'ın kendisine emredip nehyettiklerini bilme imkanı bulursa ve taksir yaparsa hüccet kendisine kayım olmuştur. Bak kimse ona hücceti kayım etmedi aslında. Ama imkan olup da gitmediğinden, kendisi yüz çevirdiğinden dolayı ne olmuş oldu adam? Hücceti kendi üzerine, kendi şekliyle ne yapmış oldu? Kayım etmiş oldu. Yine aynı şekilde arkadaşlar Miftahü'd-Darü's-Saade'de bu kitabında da diyor ki İbnü'l-Kayyım Diyor eğer sapıklıklarının sebebi yüz çevirmek olursa, yani mesela bir ortamda elim var, adam buna i'rad dediğimiz, kufru i'rad, biliyorsunuz küfrün çeşitlerinden biri de insanın yüz çevirmesidir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ O kafirler uyarıldıkları şeyden yüz çevirirler. وَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ Ne oluyor onlara yani böyle? Şeyin eşeğin aslandan kaçtığı gibi bizim zikrimizden yüz çeviriyorlar, kaçıyorlar diyor Allah subhanahu ve teala. Bunlar nedir? Kufru i'rad. Bunlar hiçbir şekilde mazur değillerdi. Diyor biri ona sor, diyor eğer biri sorsa bize dese ki müftahü darü saadete. Biri kendini hak üzerine zannediyor. Tamam mı? Bu adam sapıklığı yani geçerli midir? Hani sapıktır ama kendisini hak üzerine olduğunu sanıyor. Diyor eğer sapıklığı kaynağı yüz çevirmekten kaynaklanıyorsa özür değildir. Yani her tarafta imkan var sormuyor, özür değildir. Ama diyelim yani sapık soracak hiç kimsesi de yok, öğrenebilecek bir yöntemi de yok. Bu nedir diyor, bu adam bu zaman özür olur diyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar İbn-i Kayyım'ın biliyorsunuz bu mesele Tarikul Hicret'in kitabında çok açık, seçik ve en meşhur bu konuda getirilen neyi var? Getirilen sözü var. Bir şey diyor, bu makamda diyor tafsilata ihtiyaç var. Yani hangisi mazurdur, hangisi mukallidi anlatırken, mukallidi yani taklitçiyi anlatırken ayırıyor. Birinci kısım diyor kimdir? İlimden, ilim öğrenmeye fırsat bulup da yüz çeviren. Hiçbir şekilde özrü yoktur diyor. Mukallittir. Yani şirki veyahut da küfrü taklit ediyor. Anladınız mı? İlim öğrenmeye de imkanı var. Öyle değil mi? Bu adamın hiçbir şekilde diyor şeyi yoktur. Bu adamın hiçbir şekilde özrü yoktur. İkincisi de diyor şeydir. Gene mukallittir. Küfür ameli mesela yapıyor, taklit ediyor. Ama diyor ilim öğrenmeye hiçbir şekilde fırsatı yoktur. Yani araştırıyor, soruşturuyor, karıştırıyor ama yok yani onu anlatacak kimse yok. Bunu da iki kısma ayırıyor İbn-i Kayyım. Hemen mazeretli de demiyor bunun içinde. Eğer diyor hakkı isteyip hak için uğraşıyorsa ama bulamıyorsa cehaletle mazurdur diyor. Yok eğer diyor hakkı da aramıyorsa hiç bulunduğu halden gayet memnunsa böyle şey Mekkeli müşrikler gibi bu adam diyor hiçbir şekilde ne olmaz? Cehaletle mazur olmaz diyor İbn-i Kayyım'ın Cevziye. Tabi bu sözleri arkadaşlar güzelce düşünsek neyi anlıyoruz? İbn-i Kayyım'ın yanında da hangi cehalet geçerlidir? İnsanın kendisinden def edemediği. Mesela öyle bir ortamda yaşıyor ki adam bu cehalet ne olamıyor? Gitmiyor cehalet. Yani her zaman bir örnek veriyoruz ya. 6 sene adam gitar eğitimi alıyor. Yani bu adama cehaletle mazurdur diyen insan aklı var mıdır? Yani bu adam 6 sene boyunca gitmiş tıngırtı öğrenmiş. Zıngırtı öğrenmiş yani. Tın tın tın tın tın. Müslüman olduğunu söylüyor. Allah'ın dinini öğrensin yani. Öyle değil mi? Sen şimdi desen ki ben tüccarım, ticareti öğrenmen lazım. Sen şimdi akıl, herkes bunu aklıyla biliyor. Sen desen ben dükkan açacağım, herkes sana der git esnafının şeyini öğren yani. Öyle değil mi? Sen baba olacağım desen git çocuk terbiyesini öğren derler sana yani. Ben Müslümanım diyorsan git dinini öğren arkadaşım yani. Ha, fırsat bulamıyorsan tamam anladık ama sen gidip 6 sene Avrupa'da tıngırtı dersi alacağına kadar otur bir sene bir şeyhin yanında, bir alemin yanında. Bir fadlillah her yerde de bir tane de olsa, yarım tane de olsa yani mesela nereyi düşünürsen düşün. Sen bu sene nereye gittin? Dünyanın öbür ucuna gittin. Diyorsun ki mesela bizim oralarda insanlar kabul ediyorlar ve diyorsun orada şehirde bizim gibi düşünen insanlar varmış. Ha oraya kadar gitmişse bu insanlar demek ki daha artık sen düşün yani. Öyle değil mi? Oraya kadar insanlar artık öğreniyorsa bu meseleleri her yerde ne var var. Hatta her memlekette aşırı dinciler diye bir grup vardır. Öyle değil mi? Her memlekette. İnsanların bunu söylemesi, ücreti kendi üzerlerine ikame etmeleri demek. Öyle değil mi? Demek ki insanlar gidip kendileri ne yapmıyorlar? Gidip kendileri sormuyorlar. Ondan sonra arkadaşlar, Malikilerden İmam Karrafi, Furuk kitabında, çok açık ve net bir şekilde diyor ki, şer'i kaideler gösterdi ki, hangi cehalet geçerlidir? Mükellef olan insanın, yani buluk çağına ermiş insanın, kendinden def edemediği cehalet geçerlidir. İnsan diyor ne zaman bu cehaleti def etme imkanı buldu da bunu def etmedi bunun hiçbir şekilde neyi yoktur? Hiçbir şekilde özrü yoktur. Tabi şeyh bir söz var yine meşhur bu konuda. İbn-i Liham El-Fawaid ve El-Kawaid kitabında o da diyor aynı şekilde. Emme izâ kassara ev farrata felâ adra lehu. Yani adam diyelim şeyh bu sözü getirmemiş. Adam diyor mesela imkan buldu kassara ev farrata yani hiç uğraşmadan imkan buluyor. Hatasını duyuyor. Hiç araştırmıyor. Öyle bırakıyor meseleyi. Ne olacak bu adamın hükmü? Bu adam diyor bunun özrü mözrü nedir? Bunun özrü mözrü yoktur. Neden? Çünkü Allah ona hücceti ikame eden bir toplum bir ortama getirmiş onu. Fakat o ne yapmış? O kendisi taksir yapmış veya tefrit yapmış. Gidip araştırmamış. Bunun neyi olmaz? Bunun özrü olmaz. Şafilerden İmam Gazali diyor arkadaşlar. Yine şeyde İhya Ulumuddin'de kim diyor? günahla hayır işlemeyi kast ederse bunun neyi olmaz? Bunun hiçbir şekilde mazereti olmaz diyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar İbn-i Kuddame Hanbelilerden Mughni'de diyor ki İslam beldesinde yaşayan bir insan ben zinanın hükmünü bilmiyordum derse diyor bundan hiçbir şekilde kabul olmaz. Ama diyor eğer uzak bir yerde yaşamış veyahut da yeni Müslüman olmuşsa diyor bu ben bilmiyorum derse bununki ne olur? Bununki kabul olabilir diyor. Neden? Çünkü İslam beldesinde Müslümanların yaşadığı yerde ilim nedir? İlim yaygındır. Herkes öğrenebilir. Aynısını Kavaite İbn-i Racab-ül Hanbeli aynısını söylüyor. Ne diyor? O da diyor ki eğer adam velev bilmese dahi diyor bak velev bilmese dahi diyor İslam toplumunda ben zinanın haram olduğunu bilmiyorum derse adam diyor zahiri onu yalanladığından dolayı diyor zahir yani herkes bildiğinden dolayı velev aslen gerçekten de bilmese biz gene ona ne hükmü uygularız gene ona biz zinanın hükmünü ne yaparız uygularız. Gene aynı şekilde Şafilerden Suyuti Eşbah ve Nezair'de kabul edilen özürler ve kabul edilmeyen özürler başlığı altında ne diyor arkadaşlar? Herkesin ortak olduğu şeyde insanların cehalet iddiasında bulunması ne olmaz? Kesinlikle kabul edilmez diyor. Ama diyor yeni Müslüman olan ve uzak bir yerden geleninki kabul edilir. Neden? Yeni Müslüman olan daha öğrenmeye fırsat bulmamıştır. Uzak yerden gelene orada anlatacak nedir? Orada anlatacak hiç kimse yoktur. O zaman bu iki insan nedirler? Bu iki insan cehaletle mazur olabilirler bazı konularda. Zat-ı envattaki insanların ne olduğu gibi? Zat-ı envattaki insanların mazur oldukları gibi. Çünkü daha yeni Müslüman olmuşlardı yani. Aynı şekilde arkadaşlar bu ve neler bu ve benzeri sözler daha fazla uzatmayalım. Bunlar neyi? Hepsimize neyi gösterdi arkadaşlar? Alimlerin yanında cehalet meselesi nedir? Cehalet meselesi temekkünle kayıtlıdır. Yani kişinin ilim okumaya imkan bulması, kişinin ilim okumaya imkan bulmaması. Şimdi burada arkadaşlar 2-3 tane noktaya ben değinmek istiyorum. Birincisi bu son anlattığımız ders nedir? Son anlattığımız ders bizim cehalet hakkındaki en son noktamızdır yani. Öyle değil mi? Son anlatmış olduğumuz ders. Ve diyoruz ki mesela geçen sene de hep bunu diyorduk. İnsan bazı insanların bir yerdeki sözünü dinleyip başka bir yerdeki sözünü anlamadığı zaman mutlaka sorması lazım. Öyle değil mi? Yani mesela bazen biri dinliyor diyor ki ya bu adamlara göre herhalde hiçbir şekilde kim herkes kafir diyor. Öbürü dinliyor diyor ya bunlar tam mürciye ya diyor bunların yanında herkes cehaletle mazur diyor mesela. Neden dolayı? Oysa adam sorsa mesela ya kardeşim dese bak ben sizin söylemiş olduğunuz sözü yanlış anladım. Belki ben yanlış anladım belki siz yanlış anlattınız. Bana açıklar mısın derse insan ona tafsilatlı bir şekilde anlatır. Veya dese ya onu bunu boşver de sonuca gel yani dese mesela bana şeye gel sonuca gel dese mesela senin görüşünü ne yapmış olur? Senin görüşünü tam olarak anlamış olur. Zaten insanlar insanları anlamayışından dolayı ne yapıyorlar? O mesela biri işte İbn-i Teymiye'den o konuda delil getiriyor. Biri İbn-i Teymiye'den bu konuda delil getiriyor. Oysa arasını toplayacak yöntem nedir? Bütün sözlerini bir araya toplayıp konu hakkında sonuca ne yapmaktır? Sonuca ulaşmaktır. Bu birinci nokta. İkinci nokta arkadaşlar sonuç olarak ne dedik? Biz dedik ki arkadaşlar şu noktayı iyi anlayalım. Alimler hep diyorlar Darül İslam olan yerlerde kimse cehaletle mazur olmaz. Darül harp olan yerlerde de kişiler ne olur? Cehaletle mazur olur. E peki şimdiki insanların çoğu darül harpta yaşıyorlar. Öyle değil mi? Peki ne olacak şimdiki insanların hali? Yani şimdiki insanların birçoğu ne dedi? Darül harpta yaşıyorlar. Ama arkadaşlar bu darül harp asli olan darül harp değildir. Şimdiki insanların yaşadığı darül harp asli olan asıl darül harp değildir. Asıl darül harp nereye gibidir? Mesela kafir beldeleri, kafir ülkeleri. Bunlar asıl darül harplerdirler. Öyle değil mi? Ama Müslüman olup da önceden sonra da hükümlerin kafir olmasıyla yöneticilerin küfre girmesiyle veya işte halkın küfre girmesiyle fark etmez yönetimin değişip de yani beşer kanunlarının gelip beşer sistemlerinin gelip hükmettiği ülkeler nedirler? Sonradan darül küfür olan beldelerdirler. Sonradan darül küfür olan beldelerdir. Buranın hükmü nedir? Halkı Müslüman muamelesi görür. Yöneticisi kafir muamelesi görür. Öyle değil mi? Bu tür bölgelerde işte eğer diyelim nedir bizim için ölçü? Darül harp, darül küfür değildir bizim için ölçü. Çünkü artık eski alimlerin yanında neydi? Bir yer ya darül küfürdü ya darül harpti. Sonradan yepyeni bir şey çıktı ortaya. Yani hükümler kafir oldular, yöneticiler kafir oldular. Halk Müslüman, zahiren tabii ya, zahiren diyorum. Zahiren halk Müslüman, yöneticiler kafir. E şimdi normalde bir yere darül harp, darül İslam neye göre denir? Halka göre mi denir yoksa yöneticilere göre mi denir? Bir ülke neyle yönetiliyorsa Kur'an-ı Sünnet yani Allah'ın şeriatıyla yönetiliyorsa böyle bütün halk da kafir olsa orası nedir? Darül İslam'dır. Bir yerde aynı şekilde bütün halk da Müslüman olsa, kanunlar küfür olsa nedir? Burası darül küfürdür. Şimdi yaşadığımız ülkelere bir bakın. Halk Müslüman, şeyler, yönetim ne? Yönetim şeriat değil. Peki ne olacak bu insanların hali? İşte şeyh bu noktada diyor ki bu insanlar bu meseleleri anlatanların çokluğundan dolayı, sorma imkanı bulduklarından dolayı diyor bu tür insanlarla yaşayan Müslümanlar eğer diyor bunlardan küfür ameli görürlerse diyor bunlardan küfür ameli gördükleri yerlerde bunlara ne yapacaklar? Kafir muamelesi yapacaklar diyor. Hüccet kayıp olduğunu bilsin veya ne yapsın bilmesin buna kafir muamelesi yapacaklar. Buraya kadar yazarın anlatmış olduğu noktalar. Tabi bu noktada yazar İbn-i Baz'dan fetva lecine daim eden birçok şey getiriyor. Birçok görüş getiriyor. Aynı fetvayı İbn-i Baz da veriyor şeyde. Fetvasında aynı fetvayı İbn-i Baz da veriyor. Diyor ki umur iki, olaylar iki kısımdır diyor. Cehaletle özür olanlar, cehaletle mazur olmayanlar diyor. Kimdir diyor cehaletle mazur olan? Uzak yerde yaşayıp diyor. Kendisine davetin ulaşmadığı insanlardır veya yeni Müslüman olan insanlardır. Ama diyor bugün Müslümanların içinde yaşayıp da sonra Abdülkadir Geylani'ye tapan veyahut da işte kabirlere tapan veya şirk amelleri yapan insanlar hiçbir şekilde diyor ne olmazlar? Hiçbir şekilde böyle ammi dahi olsalar yani halktan olsalar kafir muamelesi görülürler diyor. Evlenilmezler, etleri yenilmez, arkalarında namaz kılınmaz, mescid-i harama sokulmazlar diyor. Ve bu manada o bölgedeki şeyhlerden ne yapıyor? O bölgedeki şeyhlerden de şeyh nakiller yapıyor. Şimdi burada bir de ben bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. İnşallah bir cehaletle ilgili son bir ders daha yapacağım. Orada yani kitap dışı cehalette hatalı noktalar, yanlış anlaşılan noktalar diye. Orada bu noktayı gene açıklayacağım, gene söyleyeyim. Şimdi biz buradan neyi anladık arkadaşlar? Biz buradan şunu anladık. Biz buradan gördük ki şu anda çoğu insan öyle değil mi? İlim imkanı bulduğu halde küfür ameli işliyorsa tabii açık meseleler ha. Yani bir şeyin küfür olduğu çok açıksa kişi bunu işliyorsa bu adam nedir? Bu adam dedi ki cehaleti bunun için geçerli değildir. Öyle değil mi? Çünkü bu adam ne yapmıştır? Yüz çevirmiştir. Yani mühariktir. Hani erat küfrü de bir küfürdür dedi. Yalnız bu demek değildir ki bütün topluma kafir diye muamele yapacağız arkadaşlar. Bakın bu nokta çok önemli. Yani birçok insan bu ikisinin arasını ayıramadığından dolayı ne yapıyor? Bütün toplum kafirdir diyor adam o zaman. Yani cehalet geçerli değil. Ya da sen bütün toplumun küfür ameli işlediğini gördün mü? Öyle değil mi? Ya sen bir insan ne kadar büyük olursa olsun sen bir insana küfürle hükmetmenin ne demek olduğunu biliyor musun? Sen ne yaparsın? İslam şiarları gördüğün insana Müslüman muamelesi yaparsın. Öyle değil mi? Peygamber diyor men sallâ salâtena ve istakbale kıbletena ve ekelede zebihatena fehuve müslim. Namazımızı kılan diyor kıblemize yönelen Müslümandır. Sen de bir insanın namaz kıldığını görüyorsan ona Müslüman muamelesi yaparsın. Ha diyelim ki mesela örnek vereyim ki anlaşılsın. Girdik camiye mesela adamın biri namaz kılıyor. Bu adam nedir bizim için? Müslümandır. Tamam mı? Bu adam nedir bizim için? Müslüman. Neden? Çünkü namaz nedir? Namaz işte Müslümanların şiarındandır. Namaz bitti biz görmemişiz. Caminin yan tarafında kabir varmış. Ama biz görmemişiz. Namaz bitti şöyle dahi 10 dakika sonra. Selam verdik şöyle caminin önüne geldik. Baktık ki bu adam kabrin etrafında tavaf ediyor. Secde yapıyor kabire. Bu adam ne oldu şimdi? Müşrik oldu. Demek ki biz heva hevesimizden değil, öyle değil mi? Naslarla beraber yürümeye çalışmak zorundayız. Yani bir peygamber İslam şiarları olan yerlerde insanların Müslüman olduğunu söylüyor. Öbür taraftan nedir? Naslar gösteriyor ki kişi ilmin yaygın olduğu yerlerde küfür ameli işlerse nedir? Küfür ameli işlerse kafir muamelesi görür. Anlaşıldı mı bu nokta? Yani insanların çoğunun cehaletle mazur olmaması, toplumun çoğunun şirke düşmüş olması demek, toplumun hepsine kafir muamelesi yapmak, hepsine küfür hükmünde bulunmak demek değildir. Öyle değil mi? İnsan ne yapabilir? İnsan bunlardan uzak kalabilir. Yani yanlış oldu. İnsan bunlara ne yapabilir? İnsan bunlara İslam fiilleri gördüğüne İslam muamelesi, küfür fiilleri gördüğüne de kafir muamelesi yaparan diyebilir ki mesela dedim, kardeş birini gördü, adam dua ediyor işte beni kurtar ey Abdülkadir bilmem ne. Vallahi der bu ortamda kimsenin cehaletle özrü olmaz. İşte hepsi biliyorlar mesela yani Fatih'tekiler. Yani hepsine gitsen sorsan işte hatta adamlar kağıt dağıtıyorlar öyle değil mi? Şeyler hakkında bilmem şuncular buncular hakkında bunlar kafirdir diye bunların arkasından namaz olmaz diye adamlar kağıt dağıtıyor İstanbul'da yani. Şimdi bu adam cehaletle mazur olur mu yani? Biri dedi ki bu adam cehaletle mazur olur mu? Olmaz. Öyle değil mi? Ha o zaman nedir? Bu vatandaş bakar valla ilk başta girer camiye mesela bakar bu adam namaz kılıyor. Gider arkasına durar elini vurur. Allahu Ekber namazını kılar. Namaz bitti. Bu da oturuyor, bu da oturuyor. Bu elini kaldırdı işte. Ey Abdülkadir, işte benden bu sıkıntıları götür. İşte ey bilmem Ceylani, işte ey Bedevi, ey Dusuki, beni kurtar falan dedim mesela. Bu yazık oldu. Tüf diyerek namazı bir daha kılacak yani. Öyle değil mi? Anlaşıldı mı? Ya namazını kılarsın Müslüman gibi. Namazı bitirdikten sonra bu duydun. Tüf dersin, namaz gitti. Bakarsın bir daha namazını kılarsın. Ya bu şekilde. İkinci bir şey arkadaşlar, nokta şeyle ilgili, cehalet meselesiyle ilgili. Ya da onda yarın artık yarınki derste şey yapalım, anlatalım, zaten 45 dakikamız da dolmuş. Sizi fazla sıkmayalım. Tamam mı? Yarınki dersimizde inşallah o meseleyi de anlatalım. Buraya kadar bu son noktaydı cehalette. Mesele açığa çıktı mı artık? Mesele açığa çıktı. Bu noktada soru sormak isteyen var mı? Yazarın anlattığı bu kadar artık, bitti. Yazarın anlattığı mesele burada bitiyor, son buluyor. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين